إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي روى الأئمة أحمد والترمذي والحاكم رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملى صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل أملى يدك شغلا ولم أسد فقرك أو كما قال الله جل جلاله. گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات یہ ہو رہی تھی کہ ہماری فریادوں کو قبول کروانے کے اسباب کیا. بات یہاں تک پہنچی کہ ہماری فریادوں کو قبول کروانے کے لیے ایک انتہائی اہم سبب احسان کرنا. سابقہ بات کو دہرائے بغیر نئی بات اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے احسان اس کے بارے میں خوب بات کو کھولا. میرے رب کی ان سے بہت رحمتیں ہوں. میں اور شاید آپ سب اللہ سے اپنی فریادوں کو پورا کروانے کے لیے مصیبتوں سے جان چھڑوانے کے لیے احسان جو دعاؤں کی قبولیت کی چابی ہے اس کے سمجھنے کے بہت محتاج. تو رب کی ذات آداب رحمتیں ہوں ابن قیم پر کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں احسان کی حقیقت کو خوب واضح کیا. اب میرا نصیب آپ کا نصیب کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں اللہ ہم سب کو فائدہ اٹھانے والوں میں شامل کریں. خوب توجہ فرمانا موتی ہیں جو انہوں نے لٹائے. زندگی کا خلاصہ ہے جو ہم ناکاروں کے سامنے انہوں نے پیش کیا. خوب توجہ کرے, اور سب سے پہلے میں بھی کروں. فرماتے ہیں اعظم الاحسان الایمان والتوحید والانابۃ الی اللہ والاقبال علیہ والتوکل علیہ وان یعبد ربہ اجلالا ورهابة وحیاء ومحبة وخشية. فرماتے ہیں سب سے بڑا احسان یہ ہے, اللہ مجھ نالائق اور آپ سب کو نصیب, کہ اللہ پر ایمان ہو, ان کی توحید کا اقرار ہو, ان کی طرف جھک جائے, ان کی طرف دل جان سے متوجہ ہو جائے, ان پہ توکل کرے اور ان کی عبادت کرے. کیسے؟ جس طرح میں کرتا ہوں کہ عبادت کرتا ہی خارج شروع ہو جائے اور دماغ میں سارے حساب شروع ہو جائیں. نہیں, فرمایا احسان یہ ہے رب کی عبادت کرے, اس کا دل رب کی عظمت سے لبریز ہو, ان کی حیبت اس پہ طاری ہو, ان کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے شرم میں ڈوبا ہو. میں بندہ آپ کا احسان کہ آپ کے ساتھ سرگوشی کے لیے حاضر ہو چکا ہوں, ان کی محبت سے اس کا دل لبریز ہو اور ان کی خشیت سے اس کا دل بھرا پڑا ہو. اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ اس کا نقشہ پیش کرے. اور وہ تفسیر کیا ہے؟ ان تعبد ربہ کانک تراہ, تو اپنے رب کے روبرو ان کی عبادت میں کھڑا ہو تو عبادت اس طرح کر کہ تیرے مالک رب وہ تیرے سامنے ہے اور تو ان کو دیکھا. لوگوں, سب سے پہلے میں اور پھر سب اپنے آپ سے سوال کریں, میری حاجات یقیناً بہت, میری پریشانیاں یقیناً بہت ہیں, لیکن کبھی میں نے اپنے رب کی اس طرح عبادت کی ہے؟ اور اگر میں نے کبھی کی ہے تو پھر میرے رب نے کبھی مجھے دھتکارا ہے؟ اپنی زندگیوں کا جائزہ کر لیں, اپنی زبانوں پر اپنے مالک کا شکر کرنے سے پہلے, جی اتنے سال سے مان رہا ہوں فریاد پوری نہیں ہو رہی, میں اپنی گندی زبان پر یہ شکوا لے لانے سے پہلے یہ تو سوچوں کبھی میں نے احسان والی عبادت کی ہے. اور سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, میں گندہ اور آپ اچھے, اگر ایسی عبادت لے کے اللہ کے دربار میں آ جائیں, وہ اللہ تو وہ ہیں کہ مانگنے سے پہلے ہی ہماری جھولیوں کو لبریز کر. مانگنا یہ تو بہت اونچی بات ہے, رب ذوالجلال ذوالاکرام ہے, اللہ کے رسول کے منبر پر عرض کر رہا. اگر میں اور آپ احسان والی عبادت اپنے رب کے لیے لے کے آ جائیں, ہمارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہمارا رب ہماری جھولیوں کو لبریز کر دے. اور میں ناکارا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر قسم کھا کے جو یہ بات کہنے کی جرات کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں, میں کون ہوں, یہ عرش والے رب کا خود اپنا وعدہ. توجہ سے اس وعدہ کو سنیے اور میرا آج اس قیمتی, کتنا قیمتی, پوری کائنات ایک پلڑے میں اور عرش والے رب کا یہ وعدہ دوسرے پلڑے میں ہو تو وہ پلڑا بہت بڑا. کیا ہے وہ وعدہ؟ ابتدا میں جو حدیث پاک پڑھی, امام احمد, امام ترمذی اور امام حاکم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی نے خود فرمایا اور اس کا نام ہوتا ہے حدیث قدسی. دین کی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن اور وحی کے بغیر نہیں فرماتے, اگر فرمائے اللہ کی منشا کے مطابق نہ ہو فوراً کریکشن ہو جاتی. اب یہاں کیا بات ہے؟ آپ کی فرمائی ہوئی بات نہیں, عرش والے رب کی اپنی فرمائی ہوئی بات. کیا ہے وہ بات؟ اے آدم کے بیٹے, کس سے خطاب ہے؟ ہر ایک سے, کہنے والے سے, سب سننے والوں سے, خواتین سے, مردوں سے, سرمایہ داروں سے, غریبوں سے, تاجروں سے, ملازموں سے, مزدوروں سے, مالکوں سے, سب سے خطاب. کتنا جامع خطاب. یہ نہیں کہ علماء کے لیے ہے یہ تحفہ, اللہ کے اولیاء کے لیے تو سب کے لیے. اے آدم کے بیٹے, ایک کام تو کر, تیرے دو کام میں کروں گا. کیا ہے وہ کام؟ تفرغ عبادتی, میری عبادت پوری توجہ سے کر. ہائے, ہر پیٹنے کو دل چاہتا ہے کہاں ہے میری یہ عبادت. دور دور سے کہاں ملتی ہے میری زندگی میں یہ عبادت. رونا میرے اندر ہے, آسمان والے رب کی طرف سے جو ظلم ہے. اور آدم کے بیٹے, میری عبادت پوری توجہ سے کر. کیا کروں گا؟ املا صدر کا غنا, تیرے سینہ کو امیری سے, تلنگری سے کیا کر دوں گا؟ لبریز کر دوں گا. وہ رب کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ ان کے پاس خزانے ہیں, یہ روٹی کپڑے والوں کی طرح وعدہ ان کا وعدہ ہے کہ پوری کائنات کو جو مانگے دے دیں, ان کے خزانوں میں اتنی کمی نہ ہو کہ سمندر کے پانی میں چڑیا اپنی چونچ دبو کے جو پانی لے جائے پوری کائنات کی فریادوں کو پورا کرنے کے بعد. ان کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہ ہو. اور کیا کروں گا, اتنی بات ہی ہوتی تو بہت کافی تھی. فقر میری عبادت توجہ سے کر, ہم ہیں کرنے والے, اذان ہو جائے کب آتے ہیں مسجد میں, اپنے سے شروع کرتا ہوں بات, باقاعدہ نمازی, وہ بھی چاہتے ہیں کہ تب جائیں جب کچھ رکھتے ہو جائیں. مذاق ہے, بدتمیزی ہے جو میں اور بہت سے لوگ اپنے رب کے ساتھ کر رہا ہوں. کہاں اچھی عبادت. دوسری بات کیا کروں گا, وہ اشد فقرک, تیری مسکنت, تیری حاجت اس کو پورا کر دوں گا. لوگوں رب کر سکتے ہیں, اور اس روشن پہلو کے ساتھ رب الرحمن الرحیم نے تاریخ پہلو کو بھی وعدے کر دیا تاکہ بات کے دل دماغ میں کے اترنے میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے. فرمایا الا تفعل لن اسد فقرك والا تفعل املا يدك شغلا ولم اسد فقرك. فرمایا اگر تم نے توجہ سے میری عبادت نہ کی, تیرے ہاتھ کو کاموں سے بھر دوں. بڑے ہوئے کہ نہیں, اتنے عذاب میں مبتلا ہے, اپنی سگی ماں اور اپنے والد کو چہرہ دکھانے کا وقت, وہ ترستے رہتے ہیں, کیا بکواس کرتے ہیں, یہ ٹائم نہیں ملا, معاف کرنا سارے. اور کیا نتیجہ ہے, چاند پہ پہنچ گئے ہیں, جیسے تھے پریشان ویسے ہی, سارا دن گدے کی گوا کرتے ہیں, تھک ہار کے پھر دوسرے دن وہی مصیبت. لوگوں یہ آزاد الہی ہے, ہم پر کھل کے بات کیا رہا, یہ آزاد الہی ہے ہم پر, ہم نے توجہ سے اپنے رب کی عبادت کو چھوڑا اور اپنے پہلے سے بتلا دیا. تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر لوں گا اور کیا کروں گا, تیری حاجت بھی پوری نہ ہوگی. میں آپ یقیناً فریادوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں, مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں, کیا کریں, توجہ سے اپنے رب کی عبادت کریں, توجہ سے اپنے رب کی عبادت کریں. اور ہمارا رب ایسی عبادت کا ہم سے مطالبہ نہیں کرتا کہ صبح عادت پہ نہ جائیں, ایسی عبادت کا مطالبہ نہیں کہ صبح دفتر چھٹی کریں, نہیں, اپنے کاروبار پہ جان چلے گئے. اور صبح سویرے جانے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کی ہے. ہمارا دین یہ نہیں چڈر اوڑھو یا کمبل ایک ہی لگاؤ اور مردے بن کے پڑے رہو, نہیں, خوب محنت کرو, لیکن جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو تو ساری دنیا کو باہر پھینک کے توجہ سے عبادت کے لیے کھڑے ہو. جس بات کا مطالبہ ہے وہ ممکن ہے, لیکن ہم کھوتے ہیں. دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے آج کے خطبہ کی دوسری بات اور مجموعی باتوں میں تیسری, لوگوں یہ جو باتیں ہیں ایسی نہیں جو فضائی ہوں آئیڈیلز ہوں, یہ میرے اور آپ کے لیے ممکن ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے گیئر لفظ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدر طویل ہے, ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ عرض کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا, پھر حدیث قدسی اور صحیح بخاری میں, لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, میرا بندہ نفل ادا کر کر کے, نفل عبادات کر کر کے میرے قریب ہو جاتا, حتی احببتہ, وہ نفل عبادات کر کر کے میرا اتنا مقرر بنتا ہے کہ میں رب العالمین اس سے محبت کرنے والا اور وہ میرا محبوب بن جاتا. کتنی صاف ستھری دونوں, اگر مگر چوکے چنا کے مکر و فریب سے خالی باتیں ہیں, کثرت سے نفل عبادات ادا کرنا اور سوائے رب خود فرما رہے, ایسا کرنے والے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور پھر جب محبوب بناتا ہوں, اس حدیث پاک میں اپنے محبوبوں کو ادا کی جانے والی تین باتوں کا ذکر کیا, اور ان تین میں سے دو کا تعلق ہمارے اس موضوع کے ساتھ. توجہ سے سماعت فرمائیے, دعا اتاریے, اپنے بیوی بچوں کو جا کے تحفہ دیجیے, فرمائے ورا انسانی لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. فرمایا نفلی عبادات کر کر کے میرا محبوب بننے والا, اگر یہ الفاظ کو غور کیجیے, کانٹیکٹ ہو رہا ہے کس سے؟ اسوائے رب سے, دونوں پارٹیوں کی طرف سے, ساری اسٹیٹمنٹ ان کی تحریک ان کی طرف سے خود ہی بیان کرتا ہوں. اس میں بعد میں کوئی تعبیر ہوگی کہ اعلان مری یوں نہیں تھا وہ تھا, اللہ کے ہیں ایسی تعبیر, ان کے بیانات سب کو شبہ سے بلند و بالا. فمن اوفا بعہدہ من اللہ, اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کوئی. انہوں نے کوئی حکومت بنانی ہے کہ جھوٹے وعدے کرتا ہے؟ فرمایا یہ نقلی عبادات کر کے میرا محبوب بننے والا, اگر یہ مجھ سے سوال کرے گا لا, عربی میں اس کو لام توقیر کہتے, اور آپ لوگوں کی پڑھی لکھی زمان میں اس کا معنی انڈیڈ کون کہہ رہا ہے, وہ نبی انڈیڈ کہیں اس میں کوئی شک نہیں. اگر اس نے مجھ سے سوال کیا یقیناً میں اسے ضرور دوں گا, اور یہ ترجمہ ہے حدیث پاک کے الفاظ کا میرے نے, وعدہ اللہ کا اس کے شروع میں بھی یقیناً اور اس کے آخر میں بھی ضرور. اگر مجھ سے سوال کرے گا یقیناً میں اس کو ضرور دوں گا. اور دوسری بات ہمارے موضوع سے متعلق, وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدَنَّهُ, اگر نقلی عبادت کر کے میرا محبوب بننے والا بندہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو یقیناً میں اس کو ضرور پناہ ادا کروں گا. لوگوں, میری اور آپ کی فریادیں ان کے دو حصے ہیں, تو تیسری بات اور ہے اس میں. کچھ لینا چاہتے ہیں, کچھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, ڈاکٹر سمجھا رہی ہوں. اور کیا بات, تو تیسری بات ہے کچھ لینا چاہتے ہیں, کچھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. رب کی بات اتنی جامع کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا. بولنے والے سننے والے, لینا چاہتے ہو طریقہ ایک, پڑا چاہتے ہو طریقہ ایک, فرائض کی ادائیگی کے بعد میری نقلی عبادت اتنی کر کہ میں رب العالمین تجھے اپنا محبوب بناؤں. اور یہاں یہ بات سمجھ لیجیے, جیسے کہ محدثین نے اللہ کی ان پر واسع عذاب رحمتیں ہو بیان فرمایا ہے, نفل عبادت اس سے مراد نماز کے نوافل بھی ہیں, اور اسی طرح جتنی عبادات ہیں ان کی نفل عبادات اس میں شامل. ایک زکوٰۃ ہے, ایک زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. روزے ہیں 30 فرض, ان کے علاوہ روزے رکھنے. حج عمرہ ایک دفعہ, اس کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے نفلی حج روزے کرنے. یہ ساری چیزیں ہر انسان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نفلی طور پر اللہ سے ہی ادا کر کے اللہ کا محبوب بن کے اپنی فریادوں کو پورا کروائے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکار اور آپ سب کو ایسے ہی خوش نصیب اور خوش وقت لوگوں میں شامل کر دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. گزشتہ خطبہ جمعہ میں مسجد میں بجلی کے فقدان کے وقت متبادل بندوبست کے لیے گزارش کی, تو دو تین ساتھیوں ہی نے مطلوبہ رقم سے کافی زیادہ پیسے دینے کا وعدہ فرمایا. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے مالوں, ان کی جانوں, ان کی اولادوں اور ان کے کاروبار میں خیر و برکات نازل. مسجد کی انتظامیہ نے اس سلسلے میں بندوبست کیا ہے, ابھی محترم حافظ صاحب نے مجھے بتلایا ہے کہ پیر کے دن انشاءاللہ رحمان ملنے کا وعدہ ہے. اس سلسلے میں تمام حضرات سے معافی کی درخواست ہے کہ اس جمعہ میں بھی بجلی کا بندوبست نہ ہو سکا, لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آئندہ خطبہ جمعہ سے پہلے یہ بندوبست ہو جائے. ایک دوسری درخواست یہ ہے کہ کچھ حضرات کی طرف سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے اعزہ و اقارب بیمار ہیں, اللہ کریم سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بیماروں کو شفا کاملہ آج عطا کریں. ہماری بیماریاں, ہماری پریشانیاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے, وہ کہنے والا ہو یا سننے والے ہوں یا کوئی بھی ہو, اللہ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے نالائق اور سب مسلمانوں کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, بیماریوں سے بھی نجات دے اور پریشانیوں سے بھی اپنی رحمت سے چھٹکارا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين بما تحبه وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.